Lewatywa TV. Witamy Państwa na kanale www.lewatywa.tv. Martin Lechowicz. Dzisiejsza audycja jest bardzo eksperymentalna, bo wakacyjna, ale normalnie na Lewatywa TV się będzie działo zawsze coś ciekawego, a dokładnie to się będzie działo tylko w piątki o 21:00, niestety. Więc jak powiedziałem, jestem Martin Lechowicz i zapraszam Państwa na dzisiejsze pierwsze wydanie Lewatywy, która dziś, przypomnę, jest na żywo nadawana na, w radiu kontestacja.tv. Radio to jest zdecydowanie upośledzone i ma pewne problemy. Problem polega na tym, że mnie nie widać. Nie widać tego, co robię, gestykuluję, nie widać, że podnoszę brwi, że opuszczam brwi, że mrugam lewym okiem, że mrugam prawym okiem. No nie musi być tego widać, bo większość ludzi uważa, że jestem brzydki i nie nadaje się do prowadzenia audycji wideo. Ja mam przeciwne zdanie i będę eksperymentował. Czat, który czytam, bo jest taki czat też, którego nie czytam, oraz jest drugi czat, który w ogóle mam tu. A trzeci czat, który czytam, znajduje się na stronie www.nawalony.tv. W ogóle się tam wszystko znajduje, po prostu wejdź na nawalony.tv. A dzisiaj w audycji będzie o przesuper, przewielkim człowieku, przeolbrzymim człowieku, ale zanim będzie o tym człowieku, to ja przypomnę, że można dzwonić do audycji, a ja mogę odebrać, bo czasem się czuję łaskawie, i pogadać ze słuchaczem, a tutaj będą ograniczenia. To nie jest stara kontestacja, gdzie sobie każdy może wejść i pogadać, gadać przez 15 minut o pierdołach, o swojej żonie, że ma pryszcze, ani o swojej byłej dziewczynie, że ma hemoroidy, ani o swojej przyszłej dziewczynie, że ma wszawicę łonową. To nie to radio. Nie. Na stronie, przypomnę jeszcze raz, www.nawalony.tv można to oglądać. Będzie też. Będzie szło w kółko do usranej śmierci. Także dziękuję bardzo. Martin Lechowicz, www.nawalony.tv. Zaczynamy. Pozwólcie Państwo, że zacznę od przedstawienia bardzo człowieka, który sławił się wieloma czynami. Tak, przepraszam, jeszcze nie, pan się tutaj zamknie w tle. O, bardzo dobrze. Jest to człowiek, którego wszyscy dobrze znamy. Jest to człowiek, który jest ekspertem od prostytucji w Polsce, od buraków i od właściwie wszystkiego, czego tylko by się nie tknął, to był ekspertem, bo umarł niestety. I zrobiło nam się wszystkim smutno. Wszyscy go pamiętamy z takich właśnie prezentacji różnych i bardzo był dobrym wzorem, jak powinniśmy się wszyscy zachowywać. Także dlatego nie jest dla mnie żadną niespodzianką to, że jest czczony. Jest czczony jak sam orzeł biały. Jest czczony jak Małysz oraz jak Kubica. Jest to człowiek, którego widać na zdjęciu przed Państwem, Andrzej Leper. I już na czacie Mosilo powiedział, to nie jest śmieszne. Jak to nie? Mnie to śmieszy. Tak czy inaczej, chciałem przedstawić tę sylwetkę i znalazłem takie podsumowanie jego działalności na YouTube. Na YouTube się znajduje podsumowanie działalności. I ono może trwać 4 minuty, ale warto sobie jeszcze raz, ostatni raz przypomnieć, jakże wielkim człowiekiem był, niezwykłego formatu był. Widać zresztą ten format z tej strony, prawda? Sformatowany bardzo dobrze. Człowiek też chciałbym tak wyglądać, a nie wyglądam niestety. No, więc zapraszam do posłuchania tego. Autorem tego jest jakiś człowiek z YouTube, z takiego zbitki. Może to nie jest najlepsze jakościowo, ale przypomni nam to wszystko. I warto sobie od czasu do czasu przypomnieć, jakich mieliśmy fantastycznych polityków w Polsce. I dalej mamy, i pochylić się, i uronić tam łzę, że już nie będzie miał nas kto śmieszyć tak bardzo. Thank you. kiedyś panu Rokicie, mówię, wie pan, czym się różnimy? Że pan jest inteligentny, ale pan inteligencji się uczył, a ja inteligentny urodziłem. No i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, godność narodowa. Ojej, no to już też to śmiechu warte. O czym wy mówicie? O godności narodowej, o poszanowaniu majątku narodowego, o godności ludzi, bo godność narodowa to również godność obywateli naszego państwa. I wy mówicie o tej godności, szargał leper godność, świętości naruszył wszystkie. Tak, bo upomina się o biednych ludzi i będzie się upominać, czy będzie wicemarszałkiem, czy nie, czy będzie posłem, czy nie będzie. Będzie się upominać. Niech pan mówi za siebie, bo pan tak jakby za dwóch mówił od razu. Wstąpiliście tutaj w pięciu i zatańczyliście Brad Gensa. Taniec na głowie, jak ktoś nie chce. No pierwsze to jak można prostytutkę zgwałcić. To jest... Natomiast no pewnie też można, bo nie każdemu pewnie może się oddać, no. Jestem cierpliwy, że wytrzymałem tam wczoraj i Morozowski nie dostał w papę za przeproszeniem, za to, co zrobił. Bo powinien był dostać za to, proszę państwa, to jest po prostu takie chamskie zachowanie, naprawdę chamskie zachowanie, ale ja na chamstwem nie odpowiadam, tylko kulturą i kulturalnie wytrzymałem. Odnośnie firmy Schmidtfield, ja ze względu na mały czas czasu, na krótki czas, który jeszcze został mi, nie powiem tego dokładnie, bo mało... My telewizję publiczną chcemy przejmować, to dzisiaj 3 kamery widzę. Proszę, jak poskutkowało? Żartuję. Zobaczymy. Panie premierze, ale to ważne. Ja cały czas jestem poważny. Panie, ja jestem, nie wiem, pani się uśmiecha. Pani rozprasza pani mnie. Tak, na końcu filmu jest napisane, film ten nie miał na celu obrażania kogokolwiek, jak to zwykle na takich filmach, oczywiście. Także witamy Państwa w Polsce. Także dzisiejsza lewatywa jest nadawana ze środka Poznania i siedzę sobie na balkonie, z tyłu za mną jest miasto. Miasto, nie wiem, czy komuś przeszkadzam, czy nie, ale mam prawo sobie pogadać w miejscu publiczno-prywatnym. Zrobiło się trochę ciemno i to jest dobry moment, żeby anonimowo podzwonić teraz do audycji i no, powspominać może, co najbardziej kochamy w Leperze panu. Także numer przypomnę, numer do Radia Kontestacja jest to 222-195-321. Można dzwonić przez każdy normalny telefon. Można. Albo przez Skype na numer kontestacja.com. Tak, także dzwońcie państwo. A na czacie ktoś powiedział, na czacie, który też jest na stronie nawalony.tv, że paździoch upozorował swoją śmierć, żeby zostać bohaterem narodowym. No. I to jest bardzo dobre porównanie. Jakoś mi się strasznie podoba porównanie paździocha do lepera. Nie wiem dlaczego w ogóle. Tak zupełnie bez sensu. Jakiś dziwny jestem. A jeszcze bardziej mi się podobało kiepskiego porównanie do lepera. Albo dyzmy. Dyzma to już taki za bardzo był. Paździocha. Tak, paździocha. Także komu się kojarzy paździoch z leperem? Co? Nie? Bo jedna postać, druga już właściwie są postaciami niehistorycznymi. Nie no, są historycznymi, to jest, akurat są, ale powiedzmy nie są żywe realnie, także no może to podobieństwo, o to podobieństwo mi chodzi właśnie tak. Dobrze, nie chcę nic powiedzieć. O, jest coś na czacie. Mosilo powiada, że no, miał chore dziecko i prosił się, by zostać bohaterem. No, to czy ja to mówię? Czy ja to mówię? Weź pan odpowiedz temu panu, co mówił to na czacie. Ja tylko mówię, że mi się z paździochem ten facet kojarzył bardzo. Poza tym ja lubię paździocha. Kto nie lubi paździocha? Tylko ludzie bez poczucia humoru nie lubią paździocha. Dobrze, nie to nie, nikt nie chce dzwonić. Widok jest ładny, to jak ja przypomnę, pokażę wam widok. Gdzie jestem, jeszcze raz powiem, jestem w Poznaniu. Widok jest przed... A gdzie jest ten widok? Choć widok przed państwem Poznań. Tak wygląda Poznań w nocy. Bardzo ładnie. Tam w tle z tyłu widać już rynek. Rynek, gdzie jest potwornie drogo. Strasznie jest drogo. Jest nieprzyzwoicie drogo, ale jest ładnie. Są tam też fontanienki, których już nie zobaczycie. Dobra. To ja zmienię temat, bo ja dzisiaj znalazłem na dysku. Piosenkę. Stara jakaś piosenka, była ta piosenka o Lechu. No dzisiaj, ja wiem, dzisiaj będzie strasznie monotematycznie, bo dzisiaj jest taki wspominkowy, wspominkowa lewatywa.tv. Wspominamy najwybitniejszych Polaków, także wspominamy Karola Wojtyłę, od razu wspomnimy Kiri Skłodowską, wspomnimy Andrzeja Lepera i innych wielkich Polaków. Bardzo wielki. No ja sobie przypomniałem, bo ja kiedyś dawno temu napisałem taką piosenkę o kolejnym, innym wielkim, wielkim, wielkim Polaku i teraz dopiero sobie znalazłem. I jakoś szkoda, żeby się zmarnowało. Ja wiem, ona jest trochę stara, już taka nie wyszła do końca, ale właściwie, żeby jakoś powspominać, to ja ją tutaj państwu puszczę, piosenkę. Także proszę nie wystraszyć. Ja od razu jakieś może zdjęcia też... Piękne oczy, smutne usta, bez uśmiechu. Widzę ciągle go z daleka, w belwederze, aż do zmierzchu. Lechu Kaczyński, smutną ma twarz. Lechu Kaczyński wciąż patrzy w dal. Tylko o nim ciągle myślę i jednego tylko pragnę, żeby zechciał choć na chwilę odpierdzielić się ode mnie. Lechu Kaczyński. Co dalej było? Smutną ma twarz. Lechu Kaczyński wciąż patrzy w dal. Tak się boję ujrzeć kiedyś swe odbicie w smutnych oczach. Jakże chciałbym móc uwierzyć, że on kiedyś puści bąka. Lechu Kaczyński, smutną ma twarz. Lechu Kaczyński, mam ciebie dość. Wystarczy, proszę. Witam wszystkich serdecznie, krawie Skorwin-Mikke. Chciałem podziękować za poparcie, powiedzieć, że w sprawach gospodarczych w ogóle się nie różnimy, w sprawach ideologicznych są pewne różnice, na przykład no nie mówicie o tym, że trzeba wszystkich czerwonych powiesić na latarniach, albo o tym, że był to pod królem, albo że te wszystkie były chłopy, to trzeba im naciągnąć stopy na głowę i powiesić na żelandolu, albo że trzeba zdrowe dzieci oddzielić od chorych, żeby się te piersze nie zepsuły. No ale może po prostu jesteście zastanymi tchórzami. No ale i tak was lubię, i tak was słucham. I dobranoc państwu. I jest z nami na antenie Albert. Albert, który przeważnie wychodzi, a dzisiaj przyszedł. Witamy. Halo? Panie redaktorze, takie rzeczy na antenie, takie rzeczy, jak pan to może puszczać? Bez trudu, no, witam pan, tym palcem, tym. A przepraszam, tym puszczałem akurat. Mogę też tym, jak ktoś woli. Dzień dobry, dzień dobry. A ty tam Zlewa się TV, nie boisz, że z myślich dziur ci gdzieś za plecami będzie wypełzać jakaś aktualna dzisiejsza inkwizycja i będą ci krzyże stawiać pod tym balkonem? Że wypełza, chodzą tutaj. Za tobą jakiś gdzieś... Że zobaczymy, poczekajcie. Coś tam jakby szło. O, coś chyba jedzie. Coś idzie. Nie, to policja no tylko. No to ja tak się spodziewałem, bo to słuchaj, długo tak nie można, to wiesz. Ja to, wiem, że długo nie pociągnę. Jak ktoś już umrze, to nieważne jaki był za życia. Ważne, że umarł i trzeba czcić to, że umarł, bo to jest najważniejsze. Wiesz. No to wiesz, ja cały czas czekam na ten moment. Czy mordował, czy robił cokolwiek. Ważne, że umarł i to już uświęca wszystkie jego życiowe uczynki, prawda? Dlatego naszym celem życiowym w Polsce powinno być umieranie, co by właściwie dobrze uzasadniało, dlaczego tyle ludzi zbiera z pasją godną lepszej sprawy na nagrobek. Zbieram. Także nie wiem, zbierasz już na nagrobek, czy nie jeszcze? Na miejsce na cmentarzu? To jest ważne. No, właśnie się zastanawiam, czy to tak teraz już nie zarabiać na to, żeby czcili mnie po śmierci, bo to przecież jest najważniejsze, a nie to, jak ja teraz żyję. Co tam to, życie doczesne nie ma najmniejszego znaczenia. Nie ma najmniejszego. Moi rodacy postawili mi pomnik, albo może nawet dwa, kiedy już zdechnę i zacznę gnić. Nie ma najmniejszego znaczenia z tego prostego powodu, że jeżeli zrobisz w życiu coś złego i dobrego, to po śmierci pamięta się tylko to dobre. W języku nie możesz sobie na przykład, właściwie wszystko możesz. Możesz zdradzać żonę, możesz kłamać, kraść, możesz mordować. Wszystko możesz, bo po śmierci w Polsce pamięta się tylko dobre rzeczy. Także gratuluję nam wszystkim, że żyjemy w Polsce, bo mamy tak łatwo. Inni ludzie muszą się starać, a my wystarczy, że umrzemy i już jesteśmy w porządku. Super jest ten kraj. No i prawda, w jakim cudownym kraju żyjemy? Dlatego się nazywa ten program Lewa. Ja nie żyję w tym kraju, ja żyję w innym kraju. A to zdrajca w ogóle, wyrzucam cię, apagas. Ja, że zdrajca. Ktoś idiotą jest, no to tu idiotą umiera i idiotą jest też po Nie gadamy ze zdrajcami. Nie słuchajcie go, zagłuszyć to, zagłuszyć. Gdzie ty jesteś w ogóle? W Niemczech, tak? W Austrii. Dobra. Znaczy, do widzenia. Do widzenia. Paskudstwo wstrętne. Precz, to był człowiek. To nie był człowiek. To był Austriak. I przypomnę, że słuchacie programu Lewatywa, który jest dostępny na stronie lewatywa.tv wraz z wideo, gdzie możecie pooglądać sobie to, co mam za plecami, czyli Poznań nocą. Po Poznaniu, jak widać, chodzą sobie dwie prostytutki, akurat idą ulicą. O, przepraszam, to nie są prostytutki. Chyba mnie nawet słyszą. Także dla tych wszystkich ludzi, co mnie słyszą, ja mam słuchawki, ja nie mam bladego pojęcia, kto mnie słyszy i pewnie już tam się jakieś tłumy gromadzą, nie? Dwie policjanci, to ja powiem, że można mnie znaleźć i ewentualnie aresztować na stronie www.nawalony.tv. Rany, dobrze ja mówię w ogóle? Tak, nawalony.tv. Trzymałem lewatywa TV. Nawalony.tv. Nie wiem już, co ja mówiłem, ale teraz mówię dobrze. Nawalony.tv. Wita Państwa i tam jest, znajduje się czat oraz no tylko 50 osób może wejść i pooglądać ten program chwilowo, bo mamy kanał limitowany, bo to wszystko pierwsze w ogóle takie programy, audycje eksperymentalne ciągle na żywo. Dzwoni słuchacz i może to będzie Polak tym razem, bo już nie chcemy jak się Austriaków. I może to będzie Polak. To jest Polak, bo źle podłączył mikrofon, także to jest certyfikat polskości, że... Polska! Dla Polaków! Tak, bo to w Radiu Maresie mówi, nie będzie pochwalna zawsze Maryja, a się odpowiada na wieki i coś tam teraz. A tutaj będziemy mówić tak, Polska, a ja będę Polska. Mówił... A ja będę mówił, co ja mam odpowiedzieć? Polska. Pójść dżingla, Polska. Na wieki. Nie, Polska. Wszech Polska. Polska, niech żyje! Tak mogę mówić. Chwała! Chwała! Wielkiej Polsce. No, słuchamy. Polaka wreszcie jakiegoś. Znaczy puściłeś tego Lecha, czy to dlatego, że wcześniej strzeliłeś sobie zimnego Lecha w Poznaniu? Nie. Nie? A powiedz mi, jaki jest temat dzisiaj o tym leperze w takim razie? To musi być tak, temat? To znaną osobę, taka stypa wirtualna, czy... A co? Przez lata nas rozrywał, nie bacząc na konsekwencje i siebie poświęcił się i przepłacił to w ogóle. To trzeba teraz o nim pogadać trochę. Obowiązek jest, nie? Patrz, na czarno ubrałem po to właśnie też. Całe niebo jest w żałobie, patrz jak tu ciemno. No był i go nie ma, no i tyle, no i... Tak, to był, i, tak, nie... I ty Polakiem jesteś, nie ma czegoś takiego w Polsce, był i go nie ma. Zbył, umarł i zaawansował dopiero. Ale ta pierwsza reakcja była taka właśnie, nawet dowiedziałem się i od razu rzuciłem opis na gadu. Na dzisiaj Leper, a jutro Tusk! A niestety się nie zdarzyło, no. I jak będzie jutro Tusk, to wiadomo, co będzie. Że wielkim Polakiem był. I to będzie obowiązkowo już wszędzie i tak dalej. Porównanie do Lepera może był wielki, no. Nie wiem. Tak. Niebo jest pełne Polaków, bo wszyscy Polacy, którzy umarli, automatycznie stają się bohaterami. Także, wiesz, prosto do nieba czwórkami szli i tak dalej. Nic tylko być w Polsce, być Polakiem i czekać, aż się umrze. To jest cel życia. No to jest głupota ta martyrologia, to wiadomo. No. Jak czego głupota? Wszędzie poza Polską i Izraelem czcimy to, że walczyli i żyjemy. No przecież człowiek żyje po to, żeby żyć, a nie po to, żeby umierać. No to wiadomo, prawda? To poza Polską. No, to jest głupio, prawda? Dlatego dziwię się, wywalił się Austriaka, a tam myślą normalnie. No. Ja też jestem z Polski, ale wiesz, no w Stanach troszeczkę bywałem. I jak jest w Stanach? Wolę myśleć po tam istniejszemu. A jak się myśli po ichniejszemu? No, że trzeba żyć, a nie umierać, no. Tam to nawet żyć wygodnie, trzeba się rozkoszować tym życiem, wiesz. Ciebie, ty to się nie nadajesz do Polski w ogóle. Jakbyś tak w Sejmie powiedział, to byś od razu mówili, zero szacunku do martwych i gnijących też ludzi. Zero. Ogóle. A myślisz, że ja będę miał do siebie szacunek, jak umrę? Nie mogą nawet i skremować. Nawet i skremować? Nawet aż. Ale po śmierci oczywiście. A po śmierci, tak. No bo kiedyś to kremowano właściwie przed śmiercią bywało. Tak. Taka instytucja znana z tego była. Tak, i ci ludzie byli wielcy. Byli, bo umarli. Byli. Jak zawsze. Tak. Dobrze. Po czym, czy pamiętasz z czegoś Lepera? Co najbardziej pamiętasz? Słyszysz Leper, to jak reagujesz? Andrzej Leper. Piosenkę Kazika. Którą? Ale no, na początku jest brzydkie słowo na P, a potem jest Pera. Jakie, Polska? Nie. A, to nie, przepraszam, nie znam więcej. No. To jakie? No, a jeszcze to, no słuchaj, no ty nie mów dobrze, nie mów źle o Leperze, bo jeszcze w papę dostaniesz, jak Morozowski mało nie dostał. Może, no, ale to chyba nie sięga aż tak daleko jego ręka. Już, mam nadzieję, chyba skremowali, nie wiem. Dobrze. Ja nie chciałbym dostać ręką Lepera już w tym momencie. Jakie nieprzyjemne. Dobra, no to ja dziękuję. Blokady, no te blokady. I pamiętam, że kiedyś miał 30% miał chyba, w 2003 roku miała Samoobrona poparcia 30%, chyba więcej teraz niż pisma. I ich dziwię, że jakoś to utracili nagle, a wtedy była jakaś szansa na wcześniejsze wybory chyba, bo wtedy taka Unia Pracy chyba wychodziła. Od 2003 czy 2004 roku to już ten rząd Marka Belki był taki marionetkowy, z tego to już się zaczyna się nudno robić. To ja cię zrzucam, bo coś z polityką się robi. No tak, bo już tak... Już ciemno, wiesz, brzydko. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. Słuchacie programu Lewatywa na nawalony.tv. Słuchacie kontestacji? Słuchacie kontestacji? Słuchacie kontestacji? No proszę, aż trzy razy słuchacie kontestacji. Tak, słuchacie kontestacji na www.kontestacja.com. Nas słychać. Można sobie tam wejść, jest dużo więcej audycji. No co prawda, smutnych troszeczkę i poważnych do pożegania. Tak, dzisiaj wspominamy Krzykoś. Kto jest z takim jeszcze ciekawym czekiem do wspominania, oprócz tych dwóch osób. Jeżeli ktoś sobie przypomni, to zapraszam na czata na www.nawalony.com, przepraszam, nawalony TV, TV, tak, TV, tam. No. I ktoś się pyta mnie na czacie właśnie, Martin, tak się mnie pyta, na jakiej podstawie mówisz, że bohatera zrobiono z Lepera, no. Na podstawie tego, że umarł i jesteśmy w Polsce, nie? To coś jeszcze potrzeba? Nie? Czy nie? Nie wiem. Właśnie to ja nie wiem, wiecie, bo ja tak podróżuję i ja tak zgaduję trochę. Powiedzcie, czy ja mam rację, czy nie mam racji. Nie wiem. Żałoby narodowej, nie wiem, czy był, nie było. Ale jednak to był ważny człowiek. Był to wicepremier Polski. Był jeden z czterech wtedy wicepremierów, ale był. Fajnie jest być wicepremierem. Pamiętam te czasy, piękne były czasy, kiedy wicepremierem mógł być właściwie każdy, kto wysypał zboże na tory. Gomułka też nie żyje, powiada Kołkmen, słusznie, oraz Gierek Edward, który dosyć bohaterski był. Ja myślę, że jak tylko umrze pan Jaruzelski, to od razu będzie wiadomo, czy stan wojenny był dobry, czy nie. I to było, będzie już takie pewne właściwie, bo teraz jest takie pół na pół, nikt nie wie jeszcze do końca. No, także fajnie, nie? Kołkmen powiada, powstał na mnie Stalina. Nie, Stalina nie możemy, bo nie był Polakiem! Jak śmiesz wspominać Stalina? Trzeba być Polakiem, a nie tak. Dobrze. To czy ja coś jeszcze tutaj mam tematycznie przygotowanego? Otóż mam. To ja może zmienię temat na jakiś kompletnie inny jeszcze. Tak? Może. Ja sobie przygotowałem tutaj parę informacji, które właściwie powinienem udzielić, bo to informacja prasowa. Ja jako główny, prawda, jedyny redaktor naczelny oraz prowadzący i założyciel nowej polskiej telewizji nawalony.tv odczytuję informację prasową, uwaga, którą sobie rzetelnie skomentuję. Ja też ktoś może, zapraszam do komentowania. Uwaga, informację prasową z 3 sierpnia, zupełnie już nieaktualna. Ale obowiązująca uwaga. Szanowni Państwo, powiada informacja prasowa, uprzejmie informuję, że w ubiegły poniedziałek Sąd Rejestrowy w Warszawie zarejestrował zmianę nazwy partii UPR-WIP na Kongres Nowej Prawicy. W skrócie Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke. O, tak zarejestrował i to jest cała informacja prasowa i ona mnie porusza bardzo, zastanawia, daje do myślenia, bo pierwszy raz widzę, żeby skrót był dłuższy niż nazwa. I ja postanowiłem się tym podzielić, bo mnie to rozśmiesza. Ja wiem, że nie widać po mnie, bo to jest takie smutne rozśmieszanie. Jeszcze raz przypomnę. Nazwa partii Kongres Nowej Prawicy, a skrót Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke. Gratuluję. Wszystkiego najlepszego. A przypomnę, że można dzwonić i komentować na nawalony.tv. Albo można sobie słuchać tego, jeżeli już nie ma miejsca, na www.kontestacja.com, ale bez obrazu. A teraz obraz będzie potrzebny, więc te 50 osób, które limit 50 osób plus jedna jakoś ekstra weszła tylnym wejściem, mogą zobaczyć, jak będę, że tak powiem, inscenizował. Spróbuję, bo dostałem inną informację prasową, się Radio Kontestacja, ja też tutaj były, prawda, szef, czy tam ktoś, nie wiem, teraz zostałem biednym dziennikarzyną, ale jako, że w zespole redakcyjnym ciągle jestem, to informacja przyszła. I teraz mam informację taką, że uwaga, czekajcie, muszę się przygotować do inscenizacji, uwaga, mikrofon trochę przeszkadza, tak, oddział warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy objął patronat nad Marszem Niepodległości, który przejdzie ulicami Warszawy 11 listopada 2011 roku. I na razie to tak jest. I teraz się zaczyna, bo Marsz Niepodległości, patriotyczna manifestacja organizowana przez Młodzież Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny stał się w zeszłym roku celem medialnego ataku ze strony najbardziej poczytnej gazety wśród dzienników opiniotwórczych. Tak. Wiecie, który. Oddział warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy uważa, że jego zadaniem i wręcz obowiązkiem jest wspieranie Marszu Niepodległości, powiada tu. Przede wszystkim po to, aby dać choć częściowo odpór brutalnej propagandzie skierowanej w tę patriotyczną manifestację. Propagandzie wymierzonej również pośrednio we wszystkich tych, którzy odwołują się do polskiej kultury, do tysiącletniej tradycji państwa polskiego i tych wszystkich, którzy zachowują wiarę naszych ojców. Tak, to taka jest notatka prasowa. Całość oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Nie umiem tego dobrze oddać. Jakie, prawda, wzruszenie zawsze budzi we mnie odwołanie do tysiącletniej kultury państwa polskiego. Ja! Tysiącletnia! A! A! Wąsika nie mam. No, ja miałem zapuścić właściwie, ale myślałem, że w końcu nie warto. Ja jakoś tak, nie wiem, czemu się tak kojarzy w ogóle. Bez sensu w ogóle. Ale ja wiem dlaczego, bo ja jestem komunistą, lewakiem i leżę Polskę i nie jestem patriotyczny. Dlatego nie rozumiem właśnie odwołań do tysiącletniej kultury państwa polskiego. Biorąc pod uwagę to, że państwo polskie istnieje ze 100 lat, tam plus minus ileś, bo wcześniej nie było państw, tylko królestwa właściwie i chyba paszportów nawet nie było też. Ale tysiącletnia tradycja! Przyjąłem się, że najpierw zmienić nazwę by było, zamiast Polska Rzeczpospolita, no to tak, to już mi się chciało powiedzieć ludowa, na tysiącletnia Rzesza Polska. Na przykład Rzesza Polska tysiącletnia patriotyczna Jawol, Zik, prawda, i tak dalej. No, także tak mi się takie skojarzenia luźne, ja nie mówię, że czy ja mówię tutaj, czy ja w ogóle powiedziałem słowo faszyzm, no teraz powiedziałem, to już po mnie. Ale także nie wiem, jak się tak połączenie słowo katolicka, tysiącletnie, tak mi się kojarzą brzydko. Ja wiem, że to można jakoś ładnie powiedzieć, ale to ja już nie podpowiem, bo to już jest nie moje zadanie. Może ktoś chce zadzwonić i skomentować, może to zapraszam na numer 222-195-321. Zapisaliście? To powtórzę. 222-195-321. Albo przez Skype'a za darmo, kompletnie za darmo na kontestacja.com. I dzwoni ktoś, może to już będzie patriota. Witamy. Lewatywa TV, tak. I słucham. O, witaj, tak. Witaj. Hej. Oto sprawa jest następująca. Ja się zastanawiam, które plemię albo który król wpadł na pomysł, że są Polakami i skąd ta tysiącletnia tradycja? No, to jest dobre zapytanie do rzecznika Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Też nie wiem, skąd tysiącletnia. No, tysiąc lat temu to nie, coś... Nie, Mieszko, tak? Coś koło tego? Później trochę? Ja tak intryguje, czy Mieszko albo Bolesław Chrobry zdawali sobie sprawę, że są Polakami. W którym momencie w ogóle naród polski powstał, państwo polskie jako takie... No. To była jakaś Rzeczpospolita, korona. Była, tak. Ale państwo polskie? No, to jest dobre pytanie. Dla mnie to też jest zagadka, ale ja sobie tak myślę, że to Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich się zna, skoro to jest Stowarzyszenie, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, to się chyba zna, nie? Bo to dziennikarz by takich pierdół kompletnych idiotyzmów, debilizmów nie mówił przecież, nie? Nie wątpimy w to. Pełnie. Dobra, dzięki za wszystko, nie przerywam dalej. A dziękuję bardzo. Na razie. I znowu dzwoni ten Kołkman, który dzwonił poprzednio. I witamy go, co by go nie witać. Tak. Witamy. W Lewatywie. Halo. To jest ten moment. Jestem. No, to co? No. To znaczy, no właśnie tysiącletnie, ale przecież tysiąc lat temu Chrzest Polski miał takie same polityczne jakby reperkusje, jakby to powiedzieć, jak teraz traktat akcesyjny też. Dostanie się pod zachodnią strefę wpływu, pod Niemcy i tak dalej. I czczenie tego... Dobrze. A za tysiąc lat będziemy czcić, nie wiem, tysiącletnią Unię i też będą jakieś tam... No, tak, za tysiąc lat będziemy czcić tak Unię. Unia tysiąc lat przetrwa, tak, europejska. Nie? Powiadasz, tak? Nie wiem, więc tak naprawdę mi się wydaje, że państwo polskie, takie jako typowo polskie, narodową tożsamość, zaczęliśmy dopiero zyskiwać gdzieś tak Łokietek, Kazimierz Wielki, a wcześniej to byliśmy zależni głównie właśnie od Niemców. Niemcy to źli. I Austriaków, tak, ja wiem tutaj. Tak, Austriaków. Dobra, to ja dziękuję bardzo, no, że mnie wnerwiłeś mnie znowu sobie Austria i Niemcy. Teraz się poczułem znowu patriotą. Czas umierać. Dobranoc. To był Kołkman. I dzwoni znowu numer telefonu nieznany mi. A dzisiaj się dużo słuchaczy rozdzwoniło. Dzień dobry. Lewatywa. Dzień dobry wieczór. Cześć Lewatywa. Ej. Cześć Marcin. Cześć. Tomasz Konina dzwoni. Cześć. Kurde, no nie mów mi, że państwo polskie ma 100 lat. Nie załamuj mnie. Ile ma lat? A ja wiem, ile ma. No? No ja z tego, co cały czas widziałem i słyszałem, to, że ma właśnie 1000 lat. Zeszliśmy z drzewa. Państwo. To może inaczej. Co to jest państwo? co to jest państwo? O Jezus Maria, wyczekaj, WOW. Nie, nie zdawałem WOW, zdawałem go w groszy. Piątka, 0-0. Co to jest państwo? Państwo, no, kiedy mamy jest... państwo? Obywatele to jesteśmy my, a państwo to jest wszystko to, co my tworzymy? Obywatele to takie w ogóle pojęcie, to jest od rewolucji francuskiej dopiero, obywatele. Wcześniej to nie było obywateli. Więc to nie mogło być chyba, to według tej definicji państwa, nie? To 200 lat. Nie mogło być. No to 200 lat. Ale wiesz, no, takie skojarzenia i takie powiedzenie, że państwo polskie, no często tak jest stosowane, a zwłaszcza w tych kręgach katolickich, ze względu na to, żeby była tak zwana wspólna tożsamość, tak? Że jesteśmy silni, mamy 1000 lat, jesteśmy very. Co prawda nikt nie mówi o tym, że jesteśmy, nie jesteśmy wolni, tak? Że nie staramy się być wolni, ale mamy być państwem. No my mamy dbać o to, żeby państwo było wolne najwyraźniej, a ludzie to już niekoniecznie, więc to no państwo... tutaj w tą stronę może dobrze ciągniesz, bo właśnie o to chodzi. Dobrze pokierowałeś. Tak, pokierowałem, dobry jestem coraz bardziej. No więc to jest od nadużywania lewatywy właśnie. Ja sobie tak kiedyś zaaplikowałem w mózg i mi się przeczyściło trochę. Nie, no właśnie. No, tak mam. Lewatywa mózgu. Jeżeli my nie mamy wolności i jeżeli tak naprawdę nie możemy nic za wiele, jeżeli będziemy się tak dalej przyglądać temu, a nic nie będziemy mówić, nie będziemy się zastanawiać, nie będziemy nic starać się zmienić, to faktycznie to będzie nieistniejące 1000-letnie państwo. No, tak ja bym wolał, żeby to nie było państwo. 1000 lat se może być, ale państwa to ja nie chcę. Ja bym wolał po prostu żyć, a nie być państwem od razu. Ja chcę być człowiekiem tak bardziej. Grupa ludzi, od razu się musi państwo nazywać. Dobra, dzięki. Nawet dzięki. Teraz jesteśmy numerem, także peselem i tak dalej. No ja właśnie bym nie chciał już. Dobrze, to numer. Numer. No nie, dzisiaj, ja dzisiejszą audycję prowadzi numer 7612 28 i tak dalej. Także pozdrawiam inny numer. Teraz. Widzę, że masz trzy szóstki w numerze telefonu. I do usłyszenia, bo pewnie pełno ludzi dzwoni. No tak, średnio dzisiaj, bo wolą słuchać. Kochani, dzwońcie, bo temat jest dosyć istotny. Dzwońcie państwo. Stara się, żeby... Temat jest bardzo podchwytliwy, ale konkretny. Państwo śmierć fajnie, czy leper? Wszystkie, no, dobra, obywatel, to jest ciekawe. Dobra, to dobranoc, na razie. To był człowiek, który miał w numerze telefonu 3 szóstki, a teraz dzwoni człowiek, który ma w numerze telefonu 3 dziewiątki, czyli taka wywrócona do góry nogami szóstka. I dzień dobry, no, witam. No tu Zawianika, prezes. W lewatywie, prezes. Ja chciałem... Może wierszyk? Nie, akurat, no ale fajnie, już nie kojarzysz. Kojarzę po wierszyk. Wierszyk... A czekaj, to ty pisałeś ten o Unii Nierządnicy Babilońskiej? Nie, to ktoś nie. Znaczy nie, chciałem tutaj, bo włączyłem sobie Wikipedię i tak, są, bo mówicie o państwie. No. No i są 4 kryteria państwowości, bo pierwsze cała ludność, suwerenna władza, terytorium i zdolność wchodzenia w relacje międzynarodowe. Tak więc no. Martin, nie gadaj, że królestwo to nie było państwo, bo to było też państwo. Według tej definicji. Niechże zgadnę, z Wikipedii to jest definicja, tak? No mówiłem, że z Wikipedii, tak. No tak, no to jak z Wikipedii to jest... po prostu, nie? Głos ludu, prawda, no. Vox populi, vox dei. Także dobrze, to jest... No ja bym tutaj pokonkurował trochę z Wikipedią. Dobra, no to w takim wypadku Silandia jest państwem. Królestwo to nie państwo? Nie, na królestwo to nie jest państwo. Korona to nie było państwo polskie? To nie było państwo polskie. To było królestwo polskie, nie? No, ale królestwo nie jest formą państwa? No, chyba nie. Tak jak Rzeczpospolita jest formą państwa? No, współczesna, tak. W ogóle koncepcja państwa się pojawia w którymś tam momencie dopiero. To nie jest naturalne, ani to nie jest od wieków, od zawsze państwo. Trudno powiedzieć, że państwem był Rzym. Inne masz po prostu jakby no nazewnictwo tego, ale trochę, to nie tak. Czepię się tego, że oni tam napisali 1000-letnie państwo polskie, no bo no dobra, tam, to okej, okay, dobra, nie będę się czepiał. Chodziło królestwo, no to niech będzie. Chodziło im i tyle. Niech będzie, no dobra, jeżeli uważałem, że można porównać współczesne państwo polskie i PRL-owskie, państwo i królestwo i księstwa niezależne i to wszystko wrzucać do jednego wora i powiedzieć, że to jest 1000-letnie państwo, cokolwiek to znaczy już wtedy, to proszę bardzo, no ja tam, wiesz co, ja słaby jestem trochę, to nie rozróżniam, ale ogólnie no pytanie, jak ci podoba... Które określają takie rzeczy, nie? No ja, dla mnie to są dwie różne rzeczy. To jakoś państwo, księstwo, królestwo, tam królestwo rozbite pod zaborami trzema i PRL i współczesne to, co jest dzisiaj, i to wszystko się nazywa jednym, spójnym, tysiącletnim państwem, które to całe sformułowanie sugeruje, że to wszystko jest to samo. Nie, to jest jedna ciągłość jakaś. Jaka to, kurde, ciągłość jest? No, ciągłość jest taka, że jest to samo terytorium, nie? Nie! Nie jest to samo terytorium. Nie jest ten sam naród. A skąd? W tym miejscu, z którego nadaję, w Poznaniu, czy tutaj żyli Polacy w ogóle? Ile tutaj było Polaków? Czy tutaj żyli sami katolicy? No nie. W ogóle wszystko się pozmieniało, a my mówimy, że to jest tysiącletnie jedno państwo. No nie wiem, w XVI wieku połowa Sejmu to byli protestanci na przykład. Tutaj na tych terenach żyli Niemcy. Prusacy, pomieszani z Polakami, plus trochę Żydów i w ogóle było mnóstwo narodowości na terenie Rzeczpospolitej. Nie, był zupełnie inny system rządzenia, w ogóle nie było takiego rzeczy jak jakaś władza odgórna, w takim sensie jak jest dzisiaj, w którą się prosi o pozwolenie, ale mówi się, że to jest tysiącletnie państwo, jakby to było to samo ciągle. Język się zmienił. Władza odgórna zawsze jakaś tam była, zawsze był jakiś król albo ktoś taki, kto tam... Który co? No, dowodził armią, prowadził wojnę, nie? Własną, tak, armią, ale no nie mógł cię brać do wojska raczej, nie? Jako niezależnego, prawda? Jesteś... Ale bronił się, nie? Wiesz co, dobra, kiedy indziej porozmawiamy o różnicach, ale jeszcze mam takie pytanie na koniec. Jak ci się podoba w ogóle określenie tysiącletnie państwo? Nie kojarzy ci się to tak jakoś? Tysiącletnie państwo polskie. Katolickie, no, tysiącletnie. To ci się z Rzeszą kojarzy, no ale co zrobisz, że akurat tyle lat ma nasze państwo? No, dobra, można tam powiedzieć 1040-letnie. A, i ten patriotyzm, i ta wzniosłość. Nie masz, nie kojarzy cię to, nie? Tylko tak, z mojego okoliczności no akurat. No to co, no to są tacy wzniosli patriotyczni, no to co z tego, no. Ważne, że są po naszej stronie jakby. Po czyjej? O ile są. Polaków. Ale jak popierają Marsz Niepodległości, no to raczej powinniśmy być za nimi, bo to raczej, tak mi się wydaje, że jak będziemy się... Jak będziemy z nimi żyć w pokoju, to raczej szybciej dojdziemy do tej normalności, której chce Korwin na przykład. A, tej tysiącletniej polskiej też... Rzeszy normalnej, katolickiej też. Nie, pamiętajmy, że katolicka to ma być też... To... No dobra, ja mam inne wyobrażenie normalności trochę, myślę. Dobra, ale odbiorę jeszcze parę innych osób, żeby mieli szansę, bo trzy osoby dzwonią. Dobra, dzięki wielkie za głos. To był głos w lewatywie, votum separatum. No, słuchacie? Słuchacie? No już nie mogę odebrać, bo się zepsuło okienko. No pewnie już nie odebrałem, pewnie już będzie na zawsze na antenie. Pewnie jest na antenie dalej, pewnie słucha. Pewnie się nie odzywa, bo pewnie wie, że jak się odezwie, to go wyłączę. Nie wiem, ale na pewno coś zepsułem. A może i nie zepsułem. Dzisiaj na żywo audycja, no to ładnie, dzwoni 5 osób na raz. Na żywo audycja lewatywa w kontestacji.com, lewatywa.tv i mieliśmy gadać o wesołych śmierciach różnych wielkich, wspaniałych ludzi, a gadamy o państwie polskim na przykład. No dobra, niech będzie Wajms dzwoni. Cześć Wajms. Cześć. Cześć. Ja się zastanawiam, jak ludzie wyobrażają sobie państwo. Przecież państwo to jest coś, współczesne państwo, to jest coś, co wymyślono w XIX wieku. No o tym ja mówię, ale może się nie znam. Wikipedia mówi co innego. Ja nie wiem, na Wikipedii nie sprawdzałem, natomiast interesował mnie kiedyś ten temat i no jak można mówić o państwie? Ktoś mówi, poprzednik mówił, że tereny. Jakie tereny? Niech se sprawdzi, kiedy Augustów był polski. Kiedy? No, od II wojny światowej. No. No. No. Czy Mazury. Mazury nie, te okolice nigdy nie były polskie. No nie. No. No. I no. A teraz mówi się, że to jest jakiś cud polski i państwowy i ten, i państwo tysiącletnie. No to jakiś oksymoron jest dla mnie. Jest to dziwne, powiem. Tak bym powiedział trochę. Takie. Nie do końca, no. Dobra. Okej, okay, to dzięki. Antropologicznie jeszcze Polacy zupełnie inaczej wyglądali przecież w XII-XIII wieku. A, bo to mieli tak, te kufajki takie i sukmany i pili. Znaczy nie, to były bardzo duże wpływy zewnętrzne. Nie wiem, czy wiesz, skąd się wzięło słowo Niemcy. No Niemcy, ja czytałem taką legendę, jakbym mały, że to byli tacy, co nie mówią, to Niemcy są. No właśnie, nie Słowianie. No, tak jak... Niemcy. No i bo Niemcy są też Mcy, bardzo... nie? Mcy to byli ci, co my, tak? A tamci tak, to tak. Niemcy. No i byliśmy zasiedlani przez najróżniejsze, po różnych pomorach, przez my. Najróżniejsze plemiona, także... Ja i ty, znaczy. No. Pamiętam to. Jak mnie zasiedlali, jak byłem mały. To o, widzisz, uwielbiam to słowo my, bo głęboko zinkulturowani. Tak, my znowu też. No to tu akurat jesteśmy my. No. Dobra, to było głos Weimsa. To był wylewatywy. Dobranoc. Słuchajcie na ilewatywy i jeszcze sobie pogadamy przez parę minut o tym, o czym tylko chcecie. I dzwoni słuchacz, który powie, że nic nie powie, bo chyba się rozłączył. A może powie. Powiedz coś. Halo, słuchacz. Halo. Halo. Halo. Halo. Patrz w ekran i mów. Podnosz mikrofon i mów. Nawijaj, nawijaj, nawijaj. Nie bój się. Jest, jest, jest. Przekonałem go. Słychać? Słychać, tak. O, no super. Nawet jest taki widać, problem, że mi się zdaje, że nie odróżniasz etniczności od ustroju politycznego, bo etniczność zostaje jednak na ileś lat przez ileś pokoleń, ale zmienia się tylko sam ustrój. Co za etniczność? No, chodzi o to, że ziemie, na jakich mieszkamy, zostają, nieraz przybierają różne kształty, ale nie jest tak, że na przykład z Europy Polska przeniesie się do Ameryki, bo Polska jako coś administracyjnego zostaje, tylko zmienia się ustrój, jaki jest w środku tego państwa. I język, i religia, i inni ludzie, i wszystko? Nie, bo trzeba wytłumaczyć, co to jest państwo. No państwo to jest jakiś byt administracyjny, który sam z siebie zostaje. Ale jak już będzie wyglądało państwo, no to decydują o tym ludzie, którzy się zawsze będą zmieniać. Czekaj, jak to zostaje? No jak nastąpił tak zwany PRL, to już był inny byt administracyjny, więc co zostało z poprzedniego właściwie? Oprócz nazwy, powiedzmy. Ale administracyjnie było to państwo. Zmienił się ustrój, który był w państwie. Aha, administracyjnie. Polska dalej jako Polska, tak? Dobra, czyli jak, kiedy zmieniono liczbę województw z 49 na, nie wiem ile teraz jest, 13, to już było inne państwo, bo administracyjnie się zmieniło. Tak? Nie, chodzi sam o byt, jakim jest państwo. To, że one przybiera różne formy na poziomie etnicznym, no to już jest inna sprawa. Okej, czyli dobra, wszystko się zmieniło administracyjnie, ustrojowo, ludnościowo i terytorialnie, a ty mówisz, że to jest dalej to samo państwo. Słuchaj, no zaczęło się od jakichś tam plemion, tak, które jeszcze nie były państwem i one postanowiły ze sobą jakoś kooperować. No. No i stworzyły po jakimś tam czasie... No. Coś, co przybrało formę państwa. Może akurat to się nie nazywało jako państwo, ale w samej sferze politycznej czy administracyjnej tak to wyglądało i wygląda tak na przestrzeni czasu do dziś. Tyle, że zmieniają się ustroje i ludzie, a tu już jest inna sprawa. Okej, okay, dobra, ja tego do końca nie łapię, ale rozumiem tej nie rozumiem tej koncepcji, że wszystko się zmieniło, ale to jest dalej to samo. Coś takiego. Okej, okay, no to cześć. No to cześć. To był Mozilla. I oglądacie, słuchacie kontestacji i jestem strasznie rozczarowany, bo zaczynam mówić o czymś wesołym, a tu reszta ludzi przychodzi i mówi, że co to jest państwo. Jest. O, to kreator dzwonił. O, to powie teraz wszystko już na ten temat, co to jest państwo. Uwaga, przed państwem kreator, aż normalnie zagram. Witam, kreatorze. Halo? Halo? A, powiedział halo, wiedziałem, że powie, zawsze mówi halo. Tak, to ty. No, żeby sprawdzić, czy mnie słychać. Tak. Mnie w takim razie, tak, i to jest to drugie, co zawsze mówisz, że go słychać. Bo rozumiem, jak gdybyś to powiedział we Wrocławiu, że tam jacyś byli tam obcokrajowcy. Znaczy, no byli obcokrajowcy na terenie Polski, bo to był jedyny kraj, gdzie można było normalnie żyć przez większość tego tysiąclecia, jaki mieliśmy. No. No bo prawda, w Niemczech to ulubiony sport Niemców to było palenie czarownic na stosach. No chyba, że byłeś tym palącym. Tego nabijanie na pale tam... Chyba, że byłeś tym nabijaczem. To też. Słucham? Chyba, że byłeś tym nabijaczem, to się dobrze żyło. No rozrywka też. To zawsze znaleźć jakiegoś wroga, a to Francuzi byli ci źli, a to tam Bawarczycy, bo jakiś czas Niemcy się sami ze sobą tłukli, wtedy był spokój, bo jak się Niemcy sami ze sobą tłuką, to wtedy jest spokój w całej Europie, a jak Niemcy się zaczynają tłuc z sąsiadami, to wtedy jest wszędzie wojna. To tak jak Polacy też się tłuką ciągle ze sobą sami. Jest spokój. Trzeba powiedzieć, że kiedyś Niemcy się kończyli nad Łabą, a na wschód od Łaby były w zasadzie plemiona wszystkie słowiańskie, czy tam Serbowie Łużyccy, czy tam Dziadoszanie, jacyś tam Pomorzanie. A później Niemcy stopniowo, jak to Niemcy lubią ekspansję, no to stopniowo spychali nas. Na przykład zgadnij, w jaki sposób ziemia lubuska w XII wieku znalazła się w cesarstwie niemieckim. Nie mam pojęcia, ale wiesz pewnie. No, po prostu jak się spotkali tam książęta niemieccy i piastowscy, no to upili tego księcia lubuskiego i zagrali z nim w karty i po pijaku przegrał po prostu swoje księstwo. I to jest właśnie fajna informacja. Takich jak najwięcej bym chciał. No. No nie, no ale po prostu... Da, wiesz, jaki jest wniosek z tego wszystkiego? Nie, no gdyby była normalność jakaś, wiesz, że Polacy mogą tak samo Niemców oszukiwać, no to bym to, powiedzmy, traktował jako normalne, bo na przykład Polacy też usiłowali w ten sposób na Niemcach coś wygrywać. Znaczy, normalność polega... Na czym polega jeszcze raz normalność? Żeby Polacy mogli Niemców oszukiwać? To są reguły między państwami, bo Niemcy zawsze byli w uprzywilejowanej sytuacji, bo zawsze szczuli wszystkich między sobą, a oni zawsze udawali świętoszków, bo... To może też było szczuć wszystkich innych. Czemu nie mogło? No było po prostu... Spokój na przykład na wschodzie, no bo jak Moskale nam fikali, no to się nasało na nich jakiś tatar. Tak, ale Niemcy byli w uprzywilejowanej sytuacji, bo robili dokładnie to samo, co Polacy, tak? Tak, tylko że Ruscy mogli się odgryźć i była, powiedzmy, równa zasada między Polakami a Ruskimi, bo nawzajem na siebie nasyłaliśmy różnych zbirów. Natomiast jak się na Niemców nasłało zbirów, to nagle wielce byli poszkodowani, jeśli na skargę do papieża na przykład. Och, chcieli Polacy nas atakują. To może Polacy też powinni iść na skargę do papieża. Tak, tylko że jakoś Niemcy zawsze mieli tam swoich biskupów ustawionych. To może trzeba było mieć swoich biskupów ustawionych. Zresztą popatrz, że dopiero pierwszym papieżem ze wschodu był Jan Paweł II, a na przykład Niemcy... O, i mógł wtedy zaszczuć wcześniej. Tych Niemców. Szkoda, że nie zaszczuł ich do reszty. To by była dopiero jakaś taka sprawiedliwość dziejowa. Kiedyś polityczną, a obecnie nie. Ale chciałem powiedzieć etnicznej części, bo tam, o, że tam tylu tych Niemców w Poznaniu było. Tylko, że właśnie to jest przykład znowu, jacy Niemcy są wredni, bo na przykład na terenach tak zwanych ziem odzyskanych, jakby się zapoznać z tak zwaną linią Dmowskiego albo jakimiś badaniami etnicznymi z XIX wieku jeszcze robionych przez niemieckich naukowców, no to wychodzi, że Słowian było tam bardzo dużo, a na przykład Bismarck celowo tutaj zasiedlał. Państwo niemieckie płaciło ludziom, żeby się osiedlali w Wielkopolsce, a Polakom przeszkadzano, tak jak na przykład Drzymale, ten wóz mieć. Kojarzysz Drzymale? A czemu Polacy nie mogli płacić, żeby się osiedlano w Polsce? No bo Niemcy na to nie pozwalali. Na przykład Drzymała miał tą samą sytuację ale jak pan Deska. W Polsce, czemu nie? Ale w Polsce Niemcy mogli się bez problemu osiedlać. To tylko jak Niemcy przejęli nasze tereny pod zaborami, to wtedy jakoś Polacy nie mogli się na tych terenach osiedlać swobodnie. To może było przejąć im tereny. Słucham? Było im przejąć Niemcom tereny. No jak przejąć, jak oni w kółko robili coś, żeby nas zniszczyć, aż w końcu nas zniszczyli? To czemu nie mogliśmy ich niszczyć? No, jakoś tak, kurczę, Polacy są zawsze zbyt uczciwi, no. Polacy są zawsze zbyt uczciwi. I to jest wyjaśnienie całej historii, kurde, tak. Polacy są zbyt uczciwi. Zapiszę to sobie. Jak Austriacy mieli problem z Turkami, to sobie z kim pomógł, bo po prostu był honorowy. A jak Polska miała problem z Niemcami, to nam nikt nie pomógł, więc sobie tak. Powiedzmy... Ten honor w polityce jest sytuację, bardzo mądry. Dobra, w każdym razie uważam, bardzo głupota, ciekawa dzięki temu, że Sobieski pomógł Austrii, no to w tej chwili w ogóle wyglądamy jak wyglądamy, bo pewnie byśmy wszyscy byli mulatami. Tak jak ja na przykład. Taki ciemny trochę jestem. To by źle było. Ty jesteś Tatarem przecież z pochodzenia. No ja wiem. To jest duża różnica. To jest nieduża różnica. Tatarzy i Turcy razem wtedy. Nie, że jesteś tam Tatarem czy coś takiego. No, że to podobne, nie? Tam ciemny brudas i w ogóle to ja. Tak to się, ja. Powiedzmy, współczuliście panu Desce, no to teraz się postawcie w sytuacji Polaków w Wielkopolsce 100 lat temu. No. Że nie mogą sobie budować na własnej ziemi co chcą, że muszą w jakichś wodach... A, to przepraszam, to 100 lat temu, to już są inne programy od tego, żeby się wstawiać w sytuację 100 lat temu. 100 lat temu, bo to przez 100 lat. A to nie tu, przepraszam, bo ja tutaj się tylko stałem w sytuacji ludzi w 2011 roku. Jestem ograniczony trochę. czy polskim rządem, z polskim rządem, czy okupantem, bo ja traktuję władzę okupantem. Praktycznie od 1939 roku jako po prostu różne formy okupacji. Też ja to uważam, tak traktuję. Cały czas Polska jest okupowana. Też to tak traktuję. Ale to jest inny temat i teraz nacisnę czerwony guzik. Dobranoc. Powiem. Dobranoc. To był Kreator i bardzo mi się spodobał wniosek. Polacy są po prostu zbyt uczciwi. I to jest wszystko, co właściwie uzasadnienie całej historii. Uczmy tego w szkołach, nasze dzieci, żeby były jeszcze mądrzejsze niż są może. Potrzebujesz otrzeźwienia? Słuchaj dalej. Kontestacja.com. Potrzebujesz otrzeźwienia? Słuchaj dalej. Kontestacja.com. Za pierwszym razem potrzebowałem odświeżenia, za drugim już nie. Dziękuję bardzo, powiem, za słuchanie audycji na eksperymentalnej dosyć ciągle na kanale www.lewatywa.tv. To jest ciągle okres przejściowy. Lewatywa nadaje w Radiu Kontestacja www.kontestacja.com. Można sobie tam wejść i posłuchać różnych innych audycji, poważniejszych na temat wolności też, które ja tu promuję, ale ogólnie lewatywa.tv to ma być program rozrywkowy. I było trochę dzisiaj rozrywki, na przykład różne ciekawe przysłowia takie, żarty, na przykład Polacy są zbyt uczciwi, taki żart. Albo było wiele innych żartów, ale już ich nie pamiętam, bo ten ostatni przebił wszystkie. Dzwoni na koniec Becia, która, mam nadzieję, powie coś śmiesznego. Najpierw o chomiku. Nie, i nie Lewatywa TV, tylko Nawalony TV, się mylisz ciągle. Nawalony TV, się mylę ciągle. I że jak siedzisz na parapecie, to się nie kręć, bo wypadniesz. I no, tu jest wysoko. I z definicji państwa to mi się najbardziej podobało, jak ktoś napisał na czacie, że Becia i Martin to państwo Lechowicz. Brawo! I to jest bardzo dobrze powiedziane. Wszystko podoba mi się, aż zrobię dźwięk. A o małej bo to nie ma co mówić, bo mała bo w końcu poszła spać. Dobrze. Ale ty nie siedzisz na parapecie, co? Ja siedzę na krześle. Ewentualnie dobrze. Na dupie. Też coś by tak mógł określić. To ja powiem dobranoc w takim razie. To nie wypadnij i dobranoc. Wszystkim dobranoc. Mówię dobranoc. To była pa, rozrywkowa Becia na antenie Radia Lewatywa. Adres www.nawalony.tv i tam można wchodzić i pisać komentarze. Właśnie, gdzie tam można pisać komentarze? Tam gdzieś chyba można pisać komentarze. A jak nie można pisać komentarzy, to można zawsze wejść na stronę www.kontestacja.com i pozwać sobie wersji audio tej audycji, z której się dowiedzieć można wielu interesujących rzeczy albo głupich. No i bardzo mi to jest przykro, że nikt nie chciał skomentować. W ogóle nikt się nie wypowiadał na temat wielkiego człowieka. Dlaczego nikt nie chce mówić o wielkich ludziach, którzy nie żyją tutaj, z tych ludzi? Wy w ogóle tylko byście gadali o jakichś państwach, obywatelstwach, innych pierdołach oraz wczuwali się, jak to było żyć w Wielkopolsce 100 lat temu. A nikt nie chce powiedzieć o tym, że wielkim człowiekiem był pan Andrzej. Andrzej. Jak on się nazywał? Zapomniałem. A, to ja chciałem powiedzieć dobranoc właściwie już wszystkim i zapraszam na następną audycję, która się odbędzie z innego miasta. Nie wiem, gdzie będę w czwartek za tydzień, ale gdzieś pewnie będę. To z tego właśnie miasta chciałem powiedzieć, że będę nadawać. Tak ciemno się jakoś zrobiło. I tam zapraszam. W piątek o 21:00 Friday night, taki z Martinem. I może będzie więcej wesołych rzeczy, bo dzisiaj to same smutne takie były. I na koniec Poznań, możecie zobaczyć jeszcze, co ciekawego się dzieje. Ja nie mam zooma, także dużo nie zobaczycie jeszcze. Chodzą ludzie, patrzę, nic ciekawego się działo. Zawsze jest szansa, że akurat ktoś się potknie, wywróci, zabije, może coś się będzie działo, może kogoś aresztują, może akurat dwie osoby będą między sobą dokonywać transakcji, w której jedna będzie sprzedawać narkotyki, a druga na przykład dolary nielegalnie, na przykład znalezione gdzieś tam bez odprowadzenia podatku. I zawsze coś ciekawego może dziać, ale dzisiaj się dużo ciekawego nie działo. To mówił Martin Lechowicz, to była audycja nawalony.com i zastanawiam się, czy mogę ją jakoś zakończyć w jakiś ładny sposób, ale nie, nic mnie nie przychodzi do głowy. Także do następnego razu, dobranoc, komentuj ta, dobranoc, pa, sayonara, Martin Lechowicz mówił, już mówiłem, powtarzam się, jeszcze raz się powtórzę, dobranoc, pa, cześć, tak. Wychodzimy!